गर्ल्स, आदमी मैं अच्छा हूँ, दिल का भी सच्चा हूँ, बट बी यू टी, बट आई एम अ फ्लर्ट। हो गया कमर टूट गया।